En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Der foregår overdreven aktivisme i visse forskningsmiljøer, og det fører til, at der bliver lavet uanvendelig forskning. Det mener Liberal Alliances Henrik Dahl. Det er jo en uskik at forudsætte det, man vil bevise, men det er, hvad aktivistiske forskere helt konsekvent gør. Det er jo ikke videnskab, det er en slags religion, og derfor hører de ikke hjemme på et sted som et universitet. På Christiansborg bakker et flertal Henrik Dahl op. Tirsdag vedtog Folketinget et forslag med en løftet pegefinger til universiteterne. Folketinget har den forventning, at universiteternes ledelser løbende sikrer, at selvreguleringen af den videnskabelige praksis fungerer. Det vil sige, at der ikke forekommer ensretning, at politik ikke forklædes som videnskab, og at det ikke er muligt systematisk at unddrage sig berettiget faglig kritik. Den løftede pegefinger fra politikerne blev modtaget dårligt af universiteterne. Det er et overgreb på forskningsfriheden, sådan siger formand for rektorkollegiet og rektor på DTU, Anders Bjarklev. Det er i virkeligheden et angreb på forskningsfriheden. Er der aktivisme i dansk forskning? Skal Christiansborg blande sig? Det er Pilestræde i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Henrik Dahl, medlem af Folketinget for Liberal Alliance. Velkommen i Pilestræde. Tak skal du have. Vi skal tale om aktivisme og forskning i dag. Med dine egne ord, hvad er problemet? Problemet er, at udgangspunktet for alt, hvad der foregår på et universitet, det er selvregulering. Så det vil altså sige, at forskerne kritiserer hinanden, og så bliver forskningen bedre på den måde. De gode teorier kommer ind i lærebøgerne osv., og de dårlige teorier ender med at blive taget ud. Men selvreguleringen, den kan godt køre af sporet, og det, som vi så siger i Folketinget, altså flertallet i Folketinget, det er, at når selvreguleringen, den på en eller anden måde kører af sporet, så har rektorerne et ansvar for at få den sat tilbage på skinnerne. Og den næste logiske ting at spørge om, det er så, hvordan kan selvreguleringen køre af sporet? Jamen, det kan den for eksempel ved, at man får nogle lukkede miljøer, hvor der ikke er faglig udfordring. Altså essensen af et universitet er kritik. Mm-hmm. Men der kan jo godt opstå en situation, hvor der ligesom ikke rigtig er nogen kritik. Mm-hmm. Altså, og hvor man har lavet nogle universitetsmiljøer, der ligesom imprægnerer sig selv imod kritik. Mm-hmm. I kalder det for overdreven aktivisme. Hvad er overdreven aktivisme? Ja, først skal jeg sige, at forskere har selvfølgelig lov til at mene noget politisk. Det er der ikke noget at sige til, og det er en ret, alle borgere selvfølgelig har. Men der er et problem ved, at man maskerer politiske holdninger som videnskab. Et godt eksempel er den her erklæring, som ligger på RUCs hjemmeside, og som opfordrer til boykot af Israel. Der siger knap 40 forskere, at som forskere og som universitetsundervisere vil de sige, at det rigtige at gøre nu er at boykotte Israel. Så får man jo indtryk af, at det på en eller anden måde er et forskningsresultat, at det vil være det rigtige at gøre. Hvorfor gør man det? Fordi de siger, som forskere er det vores opfordring. Altså erklæringen starter med, at de siger ikke, at som borgere, som bekymrede borgere, de siger, som forskere og som universitetsundervisere, mm-hmm. så mener vi det her. Så antyder man jo over for tilfældige læser, at det på en eller anden måde er et forskningsresultat. Og den erklæring, er det et eksempel på overdreven aktivisme? Ja, det er et godt eksempel på det, fordi begrundelsen for, at man skal boykotte Israel, er, at de her mennesker er forskere og universitetslærere. Den erklæring, Henrik Dahl omtaler, ligger på RUCs hjemmeside under et forskningsprojekt, der analyserer den palæstinensiske frigørelsesbevægelse. Erklæringen hedder The Situation in Palestine – Building Solidarity in Danish Academia. og erklæringen er underskrevet af 40 forskere og undervisere. Her skriver de, at de står i solidaritet med det palæstinensiske folk og den brutalitet, de står overfor. Samtidig opfordrer forskerne universiteterne til at boykotte samarbejder med israelske universiteter og forskningsinstitutioner. Men hvad mener Anders Bjarklev, formanden for rektorkollegiet og rektor på DTU, om den erklæring? Det er i hvert fald ikke et udtryk for det for en klassisk universitetspublikation, hvis vi taler om det på den måde. Jeg vil gerne sige, at forskere, såvel som alle andre mennesker i dette samfund, har altså ret til at have meninger. Mm-hmm. Det er også klart, hvis man kommer med udsagn af den der klasse, så bevæger man sig ind på den politiske bane, og så må man også forvente, at eksperterne på de områder svarer igen. Er det politisk aktivisme? Jeg vil sige, at det er et af de steder, hvor som jeg kunne bruge som et meget fint eksempel, når jeg ansætter nye mennesker på DTU. Jeg plejer altid at holde et lille foredrag til alle vores nye ansatte om, at det er meget vigtigt, at man gør det klart, hvad det er for en hat, man har på, når man udtaler sig, ligesom jeg nu har i en dansk universitet. Og de 40 forskere, der underskriver erklæringen, de har helt klart forskerhatten på. De underskriver sig som forskere, og det er i kraft, at de er forskere, at de anbefaler et boykot af Israel. Så bare igen sidste gang, Anders, synes du, det er inden for skiven? Ja. Jeg må så sige, hvis de underskriver sig som forsker, så går jeg ud fra som en given ting, at så er det baseret på forskning, de har lavet. Det er det. Jeg har ikke været inde og nærstudere den her forskning, så det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men det synes jeg, man skal spørge de pågældende forskere om, så, og det er jeg sikker på, det vil de være meget glade for at uddybe et svar på. Det, som I har fået vedtaget i Folketinget, det handler jo om forskning, ikke om erklæringer på nogen hjemmeside. Kan du give mig et eksempel på overdreven aktivisme i forskningen? Der er et tidsskrift, der hedder Kvinder, Køn og Forskning, og det offentliggjorde for nogle år siden en undersøgelse, hvor man angiveligt ville undersøge sexisme på Aarhus Universitet. Og den blev så peer-reviewed, og så blev den offentliggjort i Kvinder, Køn og Forskning. Og den har nogle meget, meget store metodemæssige problemer. Det er kun 12% af de mennesker, som har fået tilsendt et spørgeskema, som har returneret det. Og så er spørgeskemaet bygget op på den måde, at man automatisk bliver defineret som sexist, hvis man er uenig med forskerne. Mm-hmm. Det er så sådan, at der er en anden forsker, som hedder Thorsten Skov, som har skrevet en meget udførlig kritik af den her artikel og gennemgået, hvorfor der er problemer. Og den har han sendt ind til redaktøren af Kvinder, Køn og Forskning. Så vil den jo normale proces jo være, at artiklen bliver trukket tilbage, fordi den er fejlbehæftet. Men her der siger redaktøren bare, jamen vi har haft vores interne kvalitetskontrol, og vi vil ignorere de fejl, der er blevet påpeget. Og det er den overdrevne aktivisme. Det er overdrevne aktivisme. Altså, at redaktøren ikke hiver artiklen tilbage. Ja. Lad os høre, hvad Anders Bjarklev mener om den sag. Jeg går ud fra, at den redaktør laver en vurdering af, hvad er det for en kritik, der kommer op. Det er ingen kritik, det er ingen problem, at Henrik Dahl kritiserer det. Det synes jeg, han er i sin gode ret til. Og specielt synes jeg, at der er vi på det rigtige spor, at han begynder at tale om metoden og stille spørgsmålstegn ved det. Jeg synes så, at så er proceduren også den, at så med den pågældende forsker, der har skrevet artiklen, jo kunne godt gøre, at de metoder, man har brugt, er rigtige efter den forskningsmetode, som man nu bruger inden for det felt. Så der har vi en fin forskningsmæssig resultatdiskussion der, som der er. Og derfor kan jeg sådan set også godt forstå, hvis redaktøren her ikke trækker den tilbage. Jeg går ud fra, at redaktøren henvender sig tilbage til forskeren og siger, ved du hvad, her er der en, der kritiserer din forskning. Skal vi ikke have et modsvar på det? Det er sådan set lige præcis sådan, at man normalt arbejder inden for de videnskabelige tidsskrifter. Det er en god forskningspraktik, som jeg hørte, så nej, det er ikke et problem. Henrik Dahl, er det uredeligt? Ja, det er jo et ord, man skal passe på med at bruge, men i den dagligsproglige betydning af ordet, som er, at det er uredeligt at lyve eller forvride det ting, man siger, eller misrepræsentere, hvad andre mennesker siger, eller sådan noget, så er det dagligsprogligt uredeligt. Okay, men jeg spørger dig jo selvfølgelig, Henrik, fordi vi i universitetsverdenen har et organ til at tage sig af uredelig forskning. Tidligere hed det udvalget for uredelig forskning, nu hed det nævnet for uredelig forskning. Det er jo sådan et sted, man går hen med sine klager, hvis man synes, der er noget, der ikke fungerer, som det skal i forskningsmiljøet. Vil det ikke være en oplagt sag at sende ind til nævnet for videnskabelig uredelighed? Altså, det ville det jo i princippet, men her har vi jo en situation, ligesom man har, når Folketinget en gang imellem undrer sig over, at der bliver afsagt en eller anden dom, så sker det jo flere gange om året, at så sidder Folketinget og siger, de kan ikke forstå, hvorfor straffen er blevet udmålt sådan, eller hvorfor den og den er blevet frikendt. Så det kan jo godt være, at udvalget vil nå frem til en eller anden kendelse, som jeg finder mærkelig, på samme måde som politikere nogle gange finder domme mærkeligt. Præcis, jeg skulle lige sige, sådan er det vel i et retssamfund, at vi har nogle instanser til at behandle de her slags ting, og det er op til instansen at afgøre, om det er forkert eller ikke er forkert. Men som du også ved, så udløser sådan noget jo så en gang imellem nogle lovændringer, fordi man som politiker så siger, prøv at høre, det her, vi ved godt, at dommerne skal følge lovens bogstav, men så må lovens bogstav skrives om. Okay, du har givet mig det her eksempel med tidsskriftet Kvinder, Køn og Forskning, hvor en redaktør undlader at, hvad skal man sige, trække en artikel tilbage, og det er det, du kalder aktivisme. Hvorfor er det ikke bare en fejl? Hvorfor er det aktivisme? Ja, fordi det bliver så brugt til ligesom politisk at køre videre med den pointe, at Aarhus Universitet har et sexismeproblem. Og dermed presses den øverste ledelse og bestyrelse på universitetet til ligesom at forholde sig til et sexismeproblem, som formentlig opstår på grund af en metodefejl. Så hvad skal man sige, det videnskabeligt forkerte her er, at man har en forestilling om Aarhus Universitet, nemlig at der er sexisme på Aarhus Universitet, og selv når der kommer, hvad skal man sige, argumenter, empirisk understøttede argumenter imod det, så bortviser det man det, fordi man stadig holder fast i sin tese, forestilling om, at der er sexisme på Aarhus Universitet. Ja, lige præcis, lige præcis. Hvorfor skal sådan en sag ikke få nævnet for videnskabelig uredelighed? Det lyder jo som om, det er uredelig forskning. Det kan da også godt være, at udvalget af egen drift burde se på nogle af de her ting. Altså nævnet? Ja, altså, jeg synes som fagmand, at det er meget kritisabelt at offentliggøre en undersøgelse, der har den form for fag. Så som fagmand, hvorfor tager du så ikke sagen op med nævnet for videnskabelig uredelighed? Altså, jeg mener ikke, at jeg er berettiget til at indberette det her. Man kan ikke bare komme ind fra gaden og indberette det her. Jeg mener, at man skal være forsker for selv at være berettet til det. Sådan husker jeg reglerne. Okay. Henrik Dahl, lad os gå lidt videre. Nu har vi snakket om det her med aktivisme, hvornår det er overdreven aktivisme. I kalder det jo overdreven aktivisme, og så siger I, at det foregår i visse forskningsmiljøer. Hvilke? Ja, altså det der aktivisme, som der er på de knap 40 forskere, som vil have, at Danmarks officielle politik skal være boykottet Israel, de er jo Mellemøsten-forskere. Og der er sådan noget politisk aktivisme blandt Mellemøsten-forskere, det er der jo ikke nogen tvivl om. De forskere, som har lavet den her undersøgelse på Aarhus Universitet, de er kønsforskere, og der er også noget aktivisme i kønsforskning. Og så siger nogle af de forskere, som forsker i racisme, også selv, at de er meget interesserede i aktivistiske perspektiver, det er blevet blotlagt i nogle reportager, som Weekendavisen har offentliggjort. Mm-hmm. Så det er nogle eksempler på det. Mellemøsten, kønsforskning, racismeforskning. Ja, migrationsforskning sådan set også. Migrationsforskning. Altså, det var jo baggrunden for, at regeringen screenlagde den her rapport, der hedder Magt og Mulighed. Det var, at regeringen havde en opfattelse af, at der var et eller andet aktivistisk motiv, hvor man sådan hvidvaskede social kontrol. Er der andre forskningsmiljøer over de fire, du har nævnt? Ja, så er der dele af det kunsthistoriske miljø, jævnfør Marianne Stidsens kronik i Berlingske. Er der flere end de fem? Det er dem, jeg vil pege på. Hvad er omfanget her? Hvad er data her, Henrik? Altså, kan du sætte nogle størrelsesordner på? Jeg må nøjes med at sige, at den hvide tiger findes. Jeg kan ikke fortælle dig på stående fod, hvor mange hvide tiger der er. Anders Bjerklev, du har fingeren på pulsen med, hvad der foregår på de danske universiteter. Ja eller nej? Er der et problem med aktivisme i visse forskningsmiljøer? Jeg mener ikke, der er et problem, som det, så vi kan påstå, at det er et problem, vi har der. Det vil sige, du siger, der er ikke et problem med aktivisme i visse forskningsmiljøer i Danmark? Der er ikke et problem, så vi kan sige, at der generelt er et problem med aktivisme her. Du kan givetvis, når du har 30.000 mennesker, finde en, der har begået fejl. Så svaret er der et problem? Hvis det er et problem, at du kan finde en fejl, så er svaret ja. Hvis det er sådan, at det er en udbredt fejl eller generel tendens, så er svaret nej, der er ikke noget problem. Så der er ikke et problem med aktivisme som et udbredt fænomen i danske forskningsmiljøer? Ikke som et udbredt fænomen, det mener jeg simpelthen ikke. Det har jeg ikke data til at kunne påstå, og det mener jeg egentlig heller ikke, hverken Henrik Dahl eller eller andre af Folketingets politikere har. Så synes jeg i hvert fald, at de skal fortælle os det. Så skal vi nok få ryddet op i det. Det er helt sikkert. Tilbage til Henrik Dahl. I skriver her, at Folketinget har den forventning, at universiteternes ledelser løbende sikrer, at selvreguleringen af den videnskabelige praksis fungerer. Den her akademiske selvregulering, kan du ikke lige forklare folk, der ikke ved, hvad det er? Hvad er akademisk selvregulering? Jamen det er, at det akademiske samfund med sig selv diskuterer, om idéer er gode og skal fremmes, eller om de er dårlige, og data holder ikke, og logikken holder ikke, og så skal de tages af bordet. Så akademia, eller universiteterne, forskningsmiljøerne, de skal regulere sig selv. Ja. Og når den ikke gør det, når universiteterne ikke magter den opgave, det må være den situation, vi har så nu. Så må der være nogle ledelser, som siger, at vi skal have selvreguleringen tilbage på sporet. Vi må for eksempel lægge det her ud til nogle andre eksperter, eller nogle flere eksperter, eller have en indkald til et seminar og få drøftet det her igennem, og sige, kan det virkelig passe, det hele er Israels fejl, eller er det måske en meget enøjet konklusion? Så når der er brug for det vedtagelse, når der er brug for det forslag, så er det fordi ledelserne på universiteterne ikke gør det godt nok lige nu? Ja, det mener Folketingets flertal. Og lad os tale med ledelserne. Anders Bjarklev, formand for Danske Universiteters højeste beslutningsorgan, rektorkollegiet. Han kalder jeres forslag et direkte angreb på forskningsfriheden. Jeg synes faktisk, at hvis vi skærer det lidt direkte til, så er det faktisk et overgreb på forskningsfriheden. På den måde, at man fra landets vigtigste institution, Folketinget, går ind som et flertal og løfter pegefingeren over for forskere helt generelt, og sådan set antyder, at de åbenbart ikke passer deres arbejde ordentligt. Hvad siger du til det? At det er en skinger og hysterisk overdrivelse. Det fremmer ikke sagen, at Anders Bjarklev overdriver på sådan en skinger måde. Mm. Han siger også, at universiteterne bliver angrebet uden at kende årsagen. Vi ser sådan set det her som ganske parallelt med, at hvis direktøren beder medarbejdere om at komme ind på kontoret og siger, ved du hvad, jeg synes, du skal være opmærksom på, at du skal passe dit arbejde ordentligt. Så vil man nok opfatte det som, at det mener direktøren nok ikke, man har gjort. Og det er helt lidt det samme her. Vi ved ikke præcis, hvad det er, vi bliver kritiseret for. Det er faktisk lidt svært at se. Hvorfor er det lige, vi skal have den her løftede pegefinger? Det er jo noget sludder, der er fremlagt masser af dokumentation. Det er bare sådan, at hver gang man fremlægger dokumentation, så er der nogle mennesker i universitetsmiljøet, som siger, at det er ikke dokumentation nok. Men der er fremlagt masser af dokumentation. Der er skrevet bøger om det her. Der er skrevet kronikker. Der er folk, der har sagt selv, jamen vi vil blæse på traditionel videnskabelighed. Vi har den her dagsorden. Du sagde til mig før, Henrik, at der ikke var undersøgt omfanget af det her problem. Du sagde, at den hvide tiger eksisterer, men du ved ikke, hvor mange af dem der er. Det er godt gjort, at problemet eksisterer, men der er også selvfølgelig noget modstand internt i systemet ved at se på omfanget. Men eksistensen er godt gjort, men omfanget er ikke godt gjort. Og hvad skal universiteterne gøre, spørger han også til, ved det her problem? Som ledelse må man have nogle retningslinjer, og man må også holde nogle møder, hvor man snakker om, hvad er god faglig standard her? Hvornår bærer man sig rimeligt ad? Og du som sagde før, at du håber, at konsekvensen af forslaget bliver, at ledelsen ligesom tager hånd om det her. Ja. At man har den samtale, som du beder om på universiteterne. Anders Bjarklev ser anderledes på det. Han siger, jeg tror, konsekvensen i høj grad bliver, at da det nu er noget, der kommer ud af noget så vigtigt som Folketinget, og vi skal huske på, at de mange forskere, der sidder på de danske universiteter, 30.000 mennesker eller sådan noget, de er faktisk rigtig interesserede i at gøre et arbejde, som er godt for landet. Mange af dem vil sige, der var åbenbart en kritik. Vi kan ikke rigtig nok forstå, hvad kritikken præcis går på, for den er blevet generaliseret ud over alle grænser. Og derfor så vil de sikkert holde sig tilbage med at deltage i den offentlige debat i forhold til, hvad de ellers ville have gjort. Og det er til skade for den offentlige debat, det er til skade for det frie ord, og det er også derfor, det er i virkeligheden et angreb på forskningsfriheden. Jamen, jeg synes, det er absurd, at han dermed siger, at når forskere udtaler sig i offentligheden, så skal vi andre andægtigt høre på det. Konsekvensen af det, han siger, er jo, det er sådan, at når forskere siger noget i offentligheden, så har alle andre pligt til i andægtig tavshed at tage det til efterretning. Det er da helt absurd, at jeg bare skal tage en aviskronik af en eller anden forsker til efterretning. Så skal jeg da diskutere den. Jamen, det er da vel ikke helt det, han siger. Altså, han siger bare, at han Han er bekymret for, at forskerne vil afholde sig fra at deltage i debatten, fordi de er bange for selv at blive kørt gennem møllen. Jamen, det handler ikke om, at du ikke gerne må lave en kritik af dem i en kronik, eller skrive et indlæg, eller debattere med dem. Hans bekymring handler vel om, at han ser et tilfælde, hvor der er den her uenighed, og det medfører så pludselig en vedtagelse i Folketinget. Det er vel det, han er bekymret for. Altså, jeg synes simpelthen, det er noget pjat. Altså, fordi det er klart, at hvis du lægger noget frem for offentligheden, så er spillereglerne sådan, at så kan du risikere, at der er nogen, der synes noget andet, eller har kommentarer eller bemærkninger. Eller du kan risikere, at de stiller et forslag i Folketinget, som bliver vedtaget, som siger, at nu skal universiteterne altså til at løfte pegefingeren. Ja, det er da klart. Altså, og det skal vi da også. Altså, vi forvalter skatteborgernes penge, og de penge er afsat til forskning. De er ikke afsat til, at nogen folk kan lave politik eller kan bilde ledelsen af Aarhus Universitet ind, at alle medarbejderne, eller en stor del af dem, er sexister. Henrik Dahl, medlem af Folketinget for Liberal Alliance. Tusind tak for din tid. Selv tak. Det var Pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibier Holgersen, Niklas Larsen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage igen mandag. Rigtig god weekend. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.